ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के चतुर्दश खंडिका को प्रतिचार चल रहा था, जिसमें व्यष्टि समाप्त होने के बाद में समष्टि में जाकर के बात कर रहे थे। इस खंडिका में समष्टि की बात है। अयम आत्मा माने विराट और हिरण्यगर्भ का पुंज दोनों मिला हुआ यह आत्मा यहां है। इस खंडिका में जो आत्मशब्द है विराट और हिरण्यगर्भ, थूल सूक्ष्म का जो समष्टि थूल सूक्ष्म है वो है यह आत्मशब्द का इस खंडिका में, मुख्य आत्मा नहीं। तो अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, सारे प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसके फलस्वरूप ये तैयार हुआ हिरण्यगर्भ विराट दोनों। इस जन्म के जो आदि पुरुष है ना, पूर्व जन्म के प्राणी के कर्मों का फल है मधु है ये। और अस्य आत्मना जो विराट और हिरण्यगर्भ स्वरूप जो आत्मा है इसका, सर्वाणी भूतान मधु, वर्तमान में सब भूत कार्य है उसके, पूर्व जन्म के कर्मों से प्राणियों ने उसको बनाया वो कार्य हो गए और आज विराट और हिरण्यगर्भ का कार्य है सारा, सब में सूक्ष्म शरीर है सब में स्थूल शरीर है, प्राणी सब उसके कार्य है आज। ये कहा अयम आत्मा माने विराट और सूत्र आत्मा दोनों मिलकर, ये आत्मा शब्द का अर्थ दोनों, थूल और समष्टि का जो पुंज है, थूल का भी पुंज समष्टि का पुंज, वह आत्मा शब्द से लेना है, अभी मुख्य आत्मा नहीं। सर्वेषां भूतानां मधु, यह सभी भूतों का मधु है माने कार्य है, मधु कार्य होता है, जैसे अनेक मधुवक्षों के द्वारा मधु तैयार किया गया, मधुवक्षों का कार्य मधु, तो इस प्रकार जो कार्य को मधु कहा गया इस ब्राह्मण, मधु का अर्थ कार्य कार्य है। और अस्य आत्मा ये जो समष्टि जो आत्मा है माने हिरण्यगर्भ विराट मिला हुआ पुंज है, विराट हिरण्यगर्भ पुंज यह आत्मा, सर्वाणि भूतानि मधु, यह सब इसका सब मधु है, वर्तमान में सब कार्य इसके हैं, विराट और हिरण्यगर्भ का कार्य है। और यश्चायम अश्विन आत्मनि, अब यहां पर दो करना, यश्विन आत्मा ने विराजित विराट में, या आत्मा का अर्थ विराट लेना आपकी बात, सप्तमंत जो आत्मा शब्द का विराट, इस विराट में तेजोमय अमृतमय पुरुष, तेजोमय अमृत पुरुष कौन है, सूक्ष्म शरीर का पुंज हिरण्यगर्भ, विराट के भीतर हिरण्यगर्भ है, उसके भीतर यही है समष्टि जो लिंगात्मा है वह पुरुष। और ऐसा अयम आत्मा करके बोल रहा है, ये जो विज्ञानमय आत्मा वो लिंग शरीर के भीतर में जो आत्मा है, लिंग शरीर हिरण्यगर्भ में मिला हुआ पुंज है, उसके भी जो अंतकरण भाग को छोड़ने पर जो आत्मा होगा, ऐसा आत्मा से यहां विज्ञानमय आत्मा को लेना, पहले वाला यशमिन आत्मनिगार था, आत्मनि विराट को लिया था, उसमें जो भीतर है तेजोमय अमृत पुरुष कौन, ये जो सूक्ष्म पुंज हिरण्यगर्भ है वो। और यहां पर जो यश्चायम आत्मा में जो आत्मा शब्द आ गया अभी, उसके लेना है सूक्ष्म शरीर छोड़कर जो आत्मभाग है वह, हिरण्यगर्भ में दो अंश है, शरीर अंश और चेतना जीव अंश दो है, या आत्मा का विज्ञान आत्मा जीव को लेना है, हिरण्यगर्भ शरीर में जो जीव है उसको लेना है विज्ञान आत्मा से, विज्ञान आत्मा को लेना, ये भी तेजो में अमृत पुरुष है कहा, अयम वसा यह वही है कौन, इदम सर्वम एदम आत्मा करके मैत्री को जो याज्ञवल्क्य ने कहा था 2-4-6 में द्वितीय अध्याय के माने इसके चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कांडिका में कहा था, वही है ये कहा, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं संसार में, क्यों इदम सर्वम यद आत्मा जो प्रतिज्ञा की थी मधु ब्राह्मण से, उसके द्वारा उसी की पुष्टि किया जा रहा है, यो एम आत्मा जो ये आत्मा है इदम सर्वम यही इदम अमृतम यही अमृतत्व का सार है यही है आत्मज्ञानी है, इदम ब्रह्म यही ब्रह्म है, थोड़ा इसको फिल्टर करने पर यही ब्रह्म हो जाएगा, उपाधि को छोड़ना पड़ेगा किसको, अभी विज्ञान रूपी उपाधि है, क्या उपाधि है उसको हटाना पड़े, इसका दृष्टांत पहले मैत्रेय ब्राह्मण में दे चुके हैं, क्या दृष्टांत दिया, यथा सैंद्र वस्था यथा सैंद्र खिल्य उदके प्रास्त, नमक की डल्ली माने जल है वो सामुद्री जल है, समुद्र का जल है जो डल्ली बन जाती किसके कारण, बाहर के उपाधि के कारण, सूर्य के किरण और पृथ्वी के संबंध से ये उपाधि है उसके लिए, वो डल्ली बनने के लिए, खिल्ले भाव होने के लिए उपाधि है। अब वो खिल्ले भाव को जल में जब डाल देते हैं तो उपाधि चली जाती है, अपना स्वरूप में रहता है, किस में रहता है, नमक का नाश नहीं, लवण का नाश नहीं होता, अपने स्वरूप में रहता है, प्राप्त करता है नहीं, स्वरूप हो जाता है, स्वरूप में रहता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना है, ये जो अभी अंतकरण रूपी उपाधियां बची हुई है, विज्ञान विज्ञान विज्ञान उपाधि है, उससे उसको माने अपने उसको प्रव्यापन करना, किसके द्वारा, जैसे वहां नमक की डल्ली को प्रव्यापन किया जाता है, किसमें, जल के माध्यम से, उसके योनि कारण है। इसी प्रकार ये जो यहाँ चैतन्य भास आया हुआ होता है, विज्ञानमय आत्मा जो होता है ना, वो मुख्य चेतन का ही है, वो तो उपाधि के कारण इस रूप में दिख रहा है। उपाधि क्या है यहाँ, ये विज्ञान बुद्धि आदि यही है उपाधि। इसको ब्रह्म विद्या के द्वारा हटाने पर, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान, इसके द्वारा हटाने पर अपने स्वरूप होता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे नमक की डली अपने स्वरूप होता है उपाधि हटने पर, तो नमक पहले भी पानी था, अभी भी पानी हो गया, पानी बर, माने पानी शुरू से ही था, जिस काल में नमक दिखता था ना उस काल में वो मुख्य पानी है, जल है, वो जल ही है, वो तो उपाधि के कारण से ऐसा डल्ली दिख रहा था। ठीक इस प्रकार यहां भी विज्ञान रूप उपाधि के कारण ये आत्मा, ये माने अभी विज्ञानमय भास रहा है, किंतु उपाधि को हटाएंगे तो आत्मा ही बनेगा, ये बनना क्या है ही है, वो यही कहेंगे अगला कंडी, अगले कंडी का सिद्ध करेंगे, ये कहना है। ठीक ऐसे चल रहा है, आत्मना शारीरण गतत्वात् पुनरुक्ति अनुपयुक्ता इति संकते, पूर्वादि कहता है महाराज, या अयम आत्मा करके जो कहा यहां, यश्च अयम आत्मा जो कहा था, यस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृत पुरुषो, यश्च अयम आत्मा, ये जो आत्मा, अयम आत्मा शुरू वाला नहीं, जो बीच में आया था अयम आत्मा, इसको लेकर के शंका है। आत्मा ना, जो आत्मा है ना इसका, तो शारीरण गतत्वात् पृथ्वी पर्याय में अध्यात्म में शारीर शब्द आया था, यश्च अस्याम पृथिव्याम तेजमय अमृत पुरुष, यश्च अयम अध्यात्मम शारीर, शरीरे भव शारीर, शरीर में होने वाला कौन है, आत्मा, तो पहले आत्मा शब्द प्रयोग हो चुका है, पृथ्वी पर्याय में हो चुका है, फिर यहां पर यश्च अयम आत्मा क्यों कहा, यहां यश्च अयम आत्मा यहां क्यों, पहले प्रथम पर्याय में हो चुका है, ये चतुर्दश पर्याय में आकर के दोबारा यहां यश्च अयम आत्मा क्यों कहा, ये प्रश्न है, यही है। आत्मना शारीरण गतत्वात्, वहां पर प्रथम पर्याय में शारीर शब्द कहा, शरीर भव, शरीर में रहने वाले को शारीर कहते हैं, शरीर में जो रहता हो उसको शारीर बोला जाए, शरीर में पैदा हुआ नहीं, शरीर भव, जात अर्थ में भव अर्थ में प्रत्यय, शरीर भव शारीर अर्थ प्रत्यय लग जाता है। तो शारीरण गतत्वात्, शारीर आत्मा की चर्चा हो चुके, वही आत्मा है, इसलिए पुनरुक्ति अनुपयुक्त, या पुनरुक्ति हो गई अयम आत्मा के द्वारा, यश्च अयम आत्मा पुनरुक्ति, ये ठीक नहीं, ये शंका है पूर्वादि की। ननु कहा, ननु अयम जो आत्मा है ना, अयम माने आत्मा, शारीर शब्द निर्दिष्ट पृथ्वी पर्याय, शारीर शब्द के द्वारा उपदिष्ट है, कहा उपदिष्ट हो गया है, कहा पृथ्वी पर्याय में हो चुका है, फिर यहां यश्च अयम आत्मा क्यों बोल रहे हैं, ये शंका है। शारीर आज की टिप्पणी में कहते हैं, आद्य पर्याय शारीर शब्द अस्य आत्मा उक्तत्वात्, यहाँ जो यश्चायम आत्मा जो कंडिका में दिया है, प्रथम पर्याय आद्य पर्याय मैंने आदव भव आद्य, तो प्रथम पर्याय में पृथ्वी वाला पर्याय में ही शारीर शब्द अस्य आत्मा उक्तत्वात, शारीर शब्द के द्वारा इसी आत्मा का तो कथन हुआ, शरीर में रहने वाला आत्मा वही है, फिर यहां आत्मा शब्द क्यों, ये प्रश्न पूर्वादि है, तो उत्तर देंगे सिद्धांत। ठीक हमें कहते हैं, अवयव अवयव विषयत्व पर्याय द्वयम अपनरुक्तम इति परिहर्ति, पहले वहां एक एक पार्थिव आदि अंशों को लिया था, अभी समष्टि ले रहे हैं, विज्ञानमय आत्मा जो है समष्टि वाला है, पहले वहां व्यष्टि को लिया था, पृथ्वी आदि पर्याय में व्यष्टि का कथन होते होते द्वादश त्रयोदश तक व्यष्टि का कथन हो गया, चतुर्दश में आगे समष्टि वाला ले रहे हैं, विज्ञानमय आत्मा है ये। ठीक है, अवयव अवयव विषय, वहां अवयव का विषय कर रहा था प्रथम पर्याय में, शारीरिक शब्द किसको कर रहा था, पृथ्वी का एक अंश उसको लिया था, माने गंध ग्रहण करने वाला नासिका को लिया था वहां शारीरिक शब्द के द्वारा, ऐसा था। और यहाँ अवयवी का ग्रहण है, यहाँ यहाँ समष्टि है विज्ञान आत्मा, विज्ञान में आत्मा, विज्ञान उपाधि वाला आत्मा एक आत्मा। दोनों पर्याय द्वयम अतुल, दोनों पर्याय कोई पुनरुक्ति नहीं है, वहां अवयव रूप से लिया था और यहाँ अवयवी रूप से लिया जा रहा है, कथन हो रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं। यह सिद्धांतिक खंडन करते हैं। कहा नव की टिप्पणी में कहा पूर्वोक्त ही व्यष्टितया अवयव, पूर्व में जो कहा था पृथ्वी पर्याय में व्यष्टि था वो अवयव है, वो पूरी आत्मा नहीं हो। और समष्टित आया तो अयम अवयवी, यहां पर जो यश अयम आत्मा आया है समष्टित रूप से अवयवी है, ये वो अवयव है या अवयवी है विज्ञान में एक कहा। एक ठीक भाष्य में कहा ना सिद्धांत नहीं, पार्थिव अंश से तत्र ग्रहण, प्रथम पर्याय में तो पार्थिव अंश का ही ग्रहण हुआ था, समष्टि आत्मा विज्ञानमय का ग्रहण नहीं हुआ था। यह तो और यहां मैं चतुर्दश कंडिका में आकर के यहां पर तो सर्वात्मा जो सर्वरूप आत्मा है विज्ञानमय आत्मा, विज्ञान आत्मा का सर्वात्मा ये कह दिया। प्रत्यस्तमित अध्यात्म अधिभूत आदि सर्व विशेष, जहां पर अध्यात्म अधिभूत आदि समाप्त हो गए, जहां जाके मान हिरण्यगर्भ के भीतर जो जीव में पहुंचने के बाद माने अद्भुत न अद्भुत रहा न अध्यात्म रहा, समाप्त हो गए सारे, समष्टि में पहुंच गए, वहां व्यष्टि था और यहां समष्टि में पहुंच गए। सर्व कोई भी विशेष नहीं यहां, वो अकेला विज्ञान में आता एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं अब ऐसी स्थिति में है। ठीक है, कहते हैं चेतनम विवच्छिन्नति, चेतन नहीं नहीं परमात्मान व्यावर्त है, करें पहले परमात्मा की व्यावृत्ति करते हैं क्या है, कहा सर्वभूत, कहा सर्वभूत देवता का विशिष्ट ये बोलते हैं, सभी भूत और देवता सभी सहित है, वो कौन जो विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ रूपी जो विज्ञानात्मा समष्टि जो विज्ञानात्मा है, वो सारे भूत भी वही है, सारे देवता आदि भी वही है, वहां अध्यात्म देवता भी नहीं है, अधिदैव भी नहीं, वहां एक ही है वो, उसी का कार्य अधिदैव अधिभूत जो भी है उसी का कार्य हो जाता है, सर्वभूत देवता गण विशिष्ट ये कहा। सात की टिप्पणी ने कहा इसको कार्यकर्म समुदाय आत्मा विशिष्ट, वो समुदाय रूप है, कौन है हिरण्यगर्भ समुदाय, से विज्ञान आत्मा जो है कार्यक्रम समुदाय उसी से बनना है सारा, समुदाय स्वरूप है यहां का जो आत्मा यश्चाय आत्मा में उस आत्मा को लिया विज्ञानमय आत्मा को। आगे ठीक है, कहते चेतनम व्यवच्छिन्नति ही कहते हैं, चेतन नहीं निर्विशेष चेतन नहीं है, औपाधिक है विज्ञानमय भी औपाधिक है, कौन सा विज्ञान के कारण से विज्ञानमय भास रहा है, वास्तव में उसका स्वरूप चेतन होता है, अभी विज्ञानमय औपाधिक है, उपाधि के कारण दिखा, जैसे नमक के खिले भाव जो होता है औपाधिक है, समुद्र का जल है वो जल में डालने पर उसके स्वरूप ही होता है, वो भिन्न नहीं जल है, वो खिले भाव का अवस्था में भी जल है वो, इसी कारण यहां विज्ञानमय अवस्था में वो चेतन नहीं माना जाता, क्या नहीं माना जाता, उपाधि विशिष्ट है ये कहना है। ये कह रहे हैं परमात्मान व्यावर्तित सर्वभूत देवता का विशिष्ट बोल दिया, सभी भूत सभी देवता का विशिष्ट है। आगे टीका में कहा चेतनम व्यवच्छिन्नति, माने टिप्पणी में कहा जीवम, जीव नहीं हो मान चेतना भाष है, चेतनम व्यवच्छिन्नति, चेतनम व्यवच्छिन्नति चेतन का व्यवच्छेद व्यवच्छेद करते हैं, जीव माने चेत माने निर्विशेष चेतन का व्यवच्छेद करते हैं, किसका शुद्ध आत्मा नहीं है, क्यों उपाधि विशिष्ट है हिरण्यगर्भ जो है चेतन उपाधि विशिष्ट है, चेतन चेतन व्यवच्छेद चेतन शब्द से निर्विशेष आत्मा नहीं है, ये कहा औपाधिक अवस्था है इसकी। ये कहते हैं कार्यकर्ण, कार्यकर्ण संघात संघात स्वयं आत्मा इति उच्यते, कार्यकर्ण संघात स्वरूप ही है, जो विज्ञानमय आत्मा जो होता है कार्यकर्ण संघात रूप है, सब में अहम करने वाला है, सो अयम आत्मा इति उच्यते, उसी को यहां अयम आत्मा कहा जाता है, कंडिका में जो यश्च अयम आत्मा में अयम आत्मा का अर्थ यही है, माने वो विज्ञानमय आत्मा ही यही है। एक टीका में कहते हैं यश्चायम अस्मिन इत्यादि वाक्यस्य, यश्चायम अस्मिन जो आया ना, यश्चायम अस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृत पुरुषो, यश्चायम आत्मा तेजोमय अमृत पुरुष अयम एवं इत्यादि जो वाक्य है सप्तमंत और प्रथमांत दो आत्मा है यहाँ इत्यादि वाक्य से विषय, ये दोनों का विषय बताते हैं, तस्मिन आत्मनि कहा उस आत्मा में, तस्मिन आत्मनि, तस्मिन अस्मिन आत्मनि, वही इस आत्मा में क्यों होगा, तेजोमय अमृतमय पुरुष हो अमूर्त रसः, वो जो यस्मिन आत्मनि करके जो कहा था, जिसके लिए कहना होगा, जो अमूर्त का सार है, कौन है, सूक्ष्म पुंज है, वो हिरण्यगर्भ है, वो मूर्त का सार नहीं, अमूर्त का, पृथ्वी जल तेज मूर्त होते हैं, वायु आकाश अमूर्त है, उसका सार है, उसका सार है, कहा अमूर्त रसः का, अमूर्त का सार कहा था। सर्वात्मको निर्देश दे, सर्वरूप निर्देश किया जाता है उसको, जो वो समष्टि है, बाकी सारे के सारे संसार व्यष्टि में है, सर्वात्मक सर्वरूप सर्व एक उपदेश होता है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं यस्वयं अध्यात्मम इति किम न उत्तम, इस पर्याय में यस्वयं अध्यात्मम क्यों ने कहा, यस्त यस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृत पुरुष तो बोला, सप्तम अंत तो दिया, प्रत्येक पर्याय में दो दो कह रहे थे, एक सप्तम अंत एक प्रथमांत था, और यस्वयं अध्यात्मम शब्द क्यों नहीं दिया यहां, इस पर्याय चतुर्दश पर्याय में यस्वयं अध्यात्मम भाई ने यस्वयं आत्मा बोल दिया, वहां क्या बोला, अध्यात्मम नहीं बोला है, यही यहां यस्वयं अध्यात्मम विधि किम विधि नोक्तम, ऐसा क्यों नहीं कहा गया, ये प्रश्न उठता है। आसंख्या एक देशे रतु पृथिव्यादिशु विशिष्टो अत्र अध्यात्म विशेषाभावात् स न विदृश्यते करे, एक देश, एक देश के द्वारा कहा था यस्वयं आत्मा, एक देश के द्वारा बताया गया था, जब यस्वयं अध्यात्मम शब्द आया था, एक देश बताया था वहां, किंतु पृथ्व्यादिशु, पृथ्व्यादि पर्याय में एक देश के द्वारा कथन था, निर्दिष्ट हुआ था वो यस्वयं अध्यात्मम शब्द, किसमें, यस्वयं अध्यात्म शब्द पृथ्व्यादि पर्याय में था, किंतु अत्र अध्यात्म विशेषता अभाव, अध्यात्म रहा ही नहीं, अब माने हिरण्यगर्भ के जो विज्ञान आत्मा है, वहां हिरण्यगर्भ जो है सूक्ष्म शरीर का पुंज है, वहां पर अध्यात्म क्या हो सकता है, विज्ञान आत्मा में अध्यात्म उसके आगे कोई आए नहीं, भीतर स न निर्दिष्ट, इसलिए यहां पर अध्यात्म शब्द उपदेश यहां नहीं किया जाता, कहां ये चतुर्दश का निकाल, ठीक है, कहते हैं अत्र इति अंत्य पर्याय उक्ति, भाष्य में जो अत्र शब्द दिया है ना, पृथ्व्यादिशु निर्दिष्टो आगे अत्र अध्यात्म विशेषा भावात्, अत्र माने ये चतुर्दश कंडिका की बात है, ये अंत्य पर्याय यही है, चौदह पर्याय चल रहा है, प्रथम पर्याय पृथ्वी थी, पृथ्वी को कहा था, दूसरा जल था, इत्यादि चल रहा था, जिसमें यस्वयं आत्मा इत्यस्य अर्थ महा, ये जो यस्वयं आत्मा आया है कंडिका में, उसका अर्थ बताते हैं यस्तु, कहा यस्तु परिशिष्टो, अब सारे पर्याय हो गया, अंत में परिशिष्ट क्या है, वो विज्ञान आत्मा है, वो वही बचा हुआ है, बाकी सब हो गया, अच्छा मान थूल थूल का सूक्ष्म सूक्ष्म लय करते हुए यहां तक पहुंच गए, हिरण्यगर्भ तक पहुंच गए, विज्ञानात्मा पहुंचे हुए हैं, यस्तु परिशिष्टो विज्ञान वयो, जो विज्ञान में परिशेष रह गया, उसी का यदर्थो अयम लिंग संघात, देहलिंग संघात, जिसके लिए होता है ये शरीर और इंद्रियों का जो सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का समूह, जिसके लिए होता है, किसके लिए होता है, विज्ञान वय के लिए होता है, ये जीव के लिए होता है, सब ये जीव के उपकार करते हैं, ये थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जितने भी है वो विज्ञान वय के लिए होता है, यदर्थ मतलब जिसके लिए, अयम देहलिंग संघात आत्मा, देहलिंग रूपी जो आत्मा है ये, जो माने जिसके लिए उपकार करते हैं, स यस्य अयम इति उच्यते, वही आत्मा स यस्य अयम आत्मा इति, उसी आत्मा को यहां यस्य अयम आत्मा कहा जाता है, ये कहा। आगे कंडिका है, सवायम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति, सर्वेषां भूतानां राजा, सर्वथा रथनावौ च रथनेमौ च, अरा सर्वे समर्पिता एवमेव अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एते आत्मानः समर्पिताः, सदायम् आत्मा सर्वेषां भूतानाम् अधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा, रजथा रथनाभौ च रथनेमौ च, अरः सर्वे समर्पिता एवमेव अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एते आत्मानः समर्पिताः। सवा अयम आत्मा, यही जो आत्मा है, जो विज्ञान में आत्मा है ना, जरा उपाधि को हटाओ, विज्ञान को हटा दो, बुद्धि को हटाओ, जो बुद्धि के कारण से परिच्छिन्न बना हुआ है, जैसे समुद्र का जल परिच्छिन्न अवस्था में आ गया, किस कारण से? उपाधि के कारण से। उपाधि को हटाना है, कैसे करेंगे? पानी में डालेंगे उसको, जल में डाल देंगे, नमक की डली को डालने पर उपाधि हट जाती है। कौन सी उपाधि? जो सूर्य का किरण और पृथ्वी का संबंध समाप्त हो गया, उपाधि के संबंध समाप्त होने पर अपना स्वरूप उसका जाए। ठीक इसी प्रकार यह आत्मा, ये त्याग गिड़गिड़ा रहा है, मैं जीव हूं, छोटा हूं करके, इसका स्वरूप यह नहीं है। सवई ये अयम आत्मा, वही ये आत्मा, जो आत्मा जो विज्ञान में आत्मा है ना, जरा विज्ञान को हटाओ, बुद्धि को हटाओ, उपाधि को हटाओ, समुद्र माने नमक की डल्ली को यदि जल रूप में देखना चाहो तो जल में डाल देने से जल रूप हो जाता है, जल ही था पहले, उपाधि के कारण से खिल्ले भाव आया था, वो दृष्टांत को भूलना नहीं। ठीक इसी प्रकार यह आत्मा भी, यहां उपाधि है विज्ञान बुद्धि, उसको हटाओ, उसको हटाने पर ये क्या है? सर्वेशा भूतानाम अधिपति, सारे भूतों का अधिपति हो जाता है, वो उस स्थिति में है। सर्वेशा भूतानाम राजा, सभी भूतों इसका अधिकार आधिपत्य है, ऐसा है इस आत्मा, ऐसा है ये, कोई जीव नहीं है ये, वो जीवत्व के कारण है या उपाधि, बुद्धि है, विज्ञान है, उसको हटाओ ना बस, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा हटाना पड़ेगा। कौन सी विद्या होगी? अहम ब्रह्मास्मि विद्या के द्वारा, वहां विद्या यही है, मैं जीव नहीं शिव हूं, ऐसी विद्या के द्वारा उस उपाधि को हटाने पर अपने स्वरूप है वो, उस स्थिति में सर्वेशा भूतानाम अधिपति, आधिपत्य सब उसके अधिकार में होंगे, सारे भूत सबका अधिपति होगा। सर्वेशा भूतानाम राजा, जितने भी भूत हैं सबके राजा होगा वो, ये स्थिति है जो अभी छोटा सा बना हुआ था उपाधि हटाने पर, यह है स्थिति। पूर्व क्षण में विज्ञान में जीवत्व दिखता था, किंतु उपाधि हटाओ, विज्ञान को हटाओ, वो सभी भूतों का आधिपत्य है, सब भूत उसके अधीन हो जाते हैं, और सर्वेशा भूतानाम सभी भूतों का राजा होता है। कैसा होता है इसके लिए दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत से बताते हैं। तद तद माने वो दृष्टांत है, यथा रथन आवौच रथने मौच, जैसे रथ के नाभि और रथ के जो गाड़ी के पहिए होते हैं ना, पहले जमाने बैलगाड़ी होती थी, उसके पहिए और बाहर जो जमीन में लगने वाला हिस्सा, जो वो जो पहिया होता है उसमें जो ग्रीस डालते हैं बीच में, वो होता है रथ के नाभि, जो गोल होता है ना बीच में, अथवा साइकिल समझ रहे, आज के जमाने साइकिल है, उसके स्थान पर साइकिल है, तो साइकिल में जहां पर हम ग्रीस आदि डालते हैं वो नाभि है उसके, उसमें टिका हुआ है, उसमें और बाहर वाले घेरे में, दो में टिका हुआ था, बीच के जो छड़ होते हैं ना वो दोनों में टिके हुए होते हैं। तो कहते इसी प्रकार यथा रथ नाभौचा रथ नेमौचा, नाभि माने होता है भीतर का भाग और नेमी बाहर का भाग, यही होता है, उन दोनों के बीच में अरा समर्पिता, जो बीच में छड़ है ना, साइकिल के छड़ होते हैं वो समर्पित है, दोनों में अर्पित है दोनों, वो दोनों न हो तो छड़ काम नहीं कर पाएंगे। पहले जमाने बैलगाड़ी होती थी, उसके दृष्टांत देते हैं, इसका यहां इसे रथ शब्द दिया है, रथ नाभौच रथ के नाभि में, और नेमौच नेमी में, सप्तमंत नेमी शब्द है, रथ के नाभि और नेमी, नेमी माने बाहर वाला हिस्सा, नाभि माने भीतर वाला हिस्सा, इसमें बीच में जो लकड़ी लगते थे ना वो दोनों समर्पित होते थे, वो दोनों के बिना वो लकड़ी बीच वाली लकड़ी रह नहीं सकती, नाभि और नेमी के बिना। ठीक इसी प्रकार तथा रथ नाभौच रथ नेमौच, रथ के नाभि और नेमी में अरा सर्वे समर्पिता, जो बीच वाले जो पढ़ते हैं उनको अरा बोलते हैं, अरा बोलते हैं उसका बहुवचन अरा, सारे के सारे अर जो है उसमें समर्पित हैं, किसमें? वो दोनों में समर्पित हैं सारे अर। ठीक इसी प्रकार ये हो गया दृष्टांत। ठीक इसी प्रकार एवं एवं ऐसे ही समझना, जैसे गाड़ी के पहिए के नाभि और नेमी दोनों में और अरा जिधर जो बीच में लकड़ी लगने वाले होते हैं इधर, वो दोनों को जोड़ने की लकड़ी होती है, वो जैसे समर्पित हैं इसी प्रकार एवं एवं, ठीक ऐसे ही समझ रहा है यहां अस्मिन आत्मा, ये जो आत्मा है, जब विज्ञान रूप उपाधि को हटाया हुआ आत्मा है, अभी विज्ञान रूप हटाया ना, हम जीव हम ब्रह्मास्मि पहुंचा है, जो उपाधि इसकी वही है, विज्ञान को हटाया, ऐसा आत्मा अस्मिन आत्मनि सर्वाणी भूताणि जितने भी भवन्ति जितने भी संसार में होते हैं ना वस्तु उसने समर्पित है, उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी इसी आत्मा में है जो अपने को परिच्छिन्न मान के बैठा था एक क्षण पूर्व में अपरिच्छिन्न भाव में पहुंच जाती है। सर्वाणी भूताणि सर्वे देवा जितने देवता अध्यात्म देव जितने भी बताए गए थे, सर्वे लोग भूरादि जितने भी लोग हैं भूर भुव स्व सारे लोक जितने भी हैं, सर्वे प्राण जितने भी इंद्रियां प्राण आदि जितने भी हैं, प्राण शब्द से इंद्रियों को भी लिया जाता है मतलब सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं, सर्वे एते आत्मा और जितने भी जीवात्मा हैं समर्पित सबके सब इसी आत्मा में समर्पित हैं। पहले जो जीवात्मा दिखाई पड़ते थे ना अलग अलग भासते थे, अब जब विज्ञान रूपी उपाधि को छोड़ देता है व्यक्ति तो सब इसी में अर्पित हो जाए, इससे अतिरिक्त तो कुछ सिद्ध ही नहीं होता। जैसे नमक की समुद्र का जल सूर्य के किरण पृथ्वी के संबंध से ये उपाधि है दोनों उसके लिए खिल्य भाव होने के लिए डल्ली बनने के लिए। अच्छा उसको कोई व्यक्ति समुद्र में डाल देता है पानी में डाल देता है, पानी में डालने पर उपाधि विलीन हो गई, विलय होने पर अपने स्वरूप में पहुंच गया वो कौन नमक, नमक अपने स्वरूप में गया, जल में डालने पर अपने स्वरूप में हो गया वो, उपाधि के कारण से डल्ली बना था उपाधि हटे अपने स्वरूप में गया। ठीक इसी प्रकार ये जो जीव बन के बैठा हुआ अभी यदि ये विज्ञान वायु हटा सकता है विज्ञान को हटा देगा उपाधि हटा सके, उपाधि हटाने के लिए तत्वमस्ति आदि महावाक्य का उपदेश की आवश्यकता है। जैसे वहां खिल्य भाव अपने आप तो विलय नहीं हो पाया ना, उसको कोई डालने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, नमक की डल्ली को जल में डालने वाले व्यक्ति, इस प्रकार यहां भी उपदेशता की आवश्यकता होगी। अरे भाई तुम ये हाड़ मार से पुतला नहीं, तुम जीव नहीं हो तत्ववशी, तुम तो वही तत्व है जो माने उपाधि से पूर्व अवस्था जो तुम्हारी थी वही अभी तुम वही हो, उपाधि की पूर्व अवस्था में शरीर आदि मिलने की पूर्व अवस्था में क्या रूप रहा होगा इसका, जो सूक्ष्म शरीर थोड़ी शरीर कुछ भी नहीं उस काल में क्या अवस्था रहा, वही अवस्था तुम्हारी है, ये तो औपाधिक है, जो जीव भाव औपाधिक है। इस प्रकार समझाए जाने पर क्या होगा, जिस प्रकार रथ के नाभि और रथ के नेमी में आरा समर्पित होते हैं, माने जहां पर ग्रीष्ट डाला जाता है साइकिल के जो छड़ जहां डालना बीच के जो नाभि कहते हैं उसको, बाहर के घेरे को कहते हैं नीम, ये दोनों में बीच के अरा जो है छड़ जो होते हैं समर्पित हैं, वो दोनों ना हो तो ये बीच वाले रह नहीं सकते। ठीक इस प्रकार सर एवं एवं ऐसे ये दृष्टांत समझना, एवं एवं इसी प्रकार अस्मिन आत्मनि, ये जो ये विज्ञान को हटाने पर जी आत्मा में जो अभी विज्ञानमय होकर के भास रहा था जीवत्व दिखता था इस आत्मा में यदि उपाधि को हटा पाओगे तो आत्मनि सर्वाणि भूतानि जितने भी भूत हैं पृथ्वी आदि भूत जितने भी हैं, सर्वे देवा जितने भी देवता हैं, जो 33 करोड़ देवता बोलो जो भी बोलो, और सर्वे लोग जो भूर भुव स्व महजन तप सत्य अतल बितल सुतल तल अतल रसातल महातल पातल 14 भुवन जो भी बोलो जितने भी लोग हैं सब लोग, सर्वे प्राण सभी इंद्रियां सभी प्राण, सर्वे एते आत्मा न पद, और ये जो पूर्व में जो जीवत तो भास रहे थे जितने आत्मा थे ये सब इसी आत्मा में समर्पित है, उपाधि हटाने पर ये आत्मा में सारे सारे आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होते, आत्मा ही है सब, अंतिम पर्याय में आकर गया ऐसे बता दिया। ठीक है, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं अंत पर्याय उक्त आत्मा तो स्वरूप महा, अंत पर्याय में जो अयम आत्मा करके जो कहा था ना उसका स्वरूप बताते हैं, अंत पर्याय चतुर्दश पर्याय यश अयम आत्मा था ना जो सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ था उसमें जो आत्मा है करके कहा था, यह आत्मा ऐसा है इसकी आत्मा के स्वरूप ऐसा है, उपाधि के कारण से गिर जाता था मैं जीव हूं छोटा हूं ऐसा व्यापक स्वरूप है, देहादि को हटा करके विचार से देखो थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अतिरिक्त रूप में देखो तो क्या ये परिच्छिन्न पाया जा सकता है, क्या माप तोल कर सकता है, मैं 3.5 हाथ का हूं उस काल बोल सकता है, शरीर को माप को लेकर के अपना माप बता रहा अज्ञान के कारण, उपाधि के माप जो होगा परिमाण को लेकर अपना परिमाण बता रहा अज्ञान काल, मैं इतने फुट का हूं, अरे फुट शरीर का है कि तुम्हारा है, शरीर का धर्म है, अज्ञान यहां तक गिराता है। कहां ये सबका अधिपति और सबका राजा शासक आज स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसके लिए उपदेष्टा की आवश्यकता होगी। तुम ये नहीं, तत्त्वमसि, तुम तो वही हो, उपाधि मिलने से जो पूर्व अवस्था है वही अवस्था वाले अभी भी हो तुम, ऐसा उपदेश करने वाले की आवश्यकता होगी। उपदेश मिलने से अज्ञान का कार्य अज्ञान हटा, अज्ञान का कार्य बुद्धि आदि हट गए, जैसे जल में डालने पर नमक की डल्ली हट गई, क्या डाला, नमक नहीं हटा, डल्ली थी हट गई, उपाधि डल्ली थी तो वो हट गई, किंतु नमक तो नहीं हटा ना, जल में डालने के बाद चखना उसको नमक लगेगा, नमक नहीं हटता, तो स्वरूप वही है, जो पहले जो स्वरूप था अभी वही स्वरूप उसका, उपाधि के कारण से भिन्न लग रहा था। ठीक इसी प्रकार यहां जो औपाधिक है जीवत्व, वास्तव में तुम्हारा स्वरूप, सारे देवता जिसमें अर्पित हैं, सारा भूत जिसमें अर्पित है, वो तुम्हारा स्वरूप है। सर्वे देवा सर्वे लोक, देव भूरादि लोक, सर्वे प्राण जो प्राण इंद्रिय जितने भी हैं सब, सर्वे एते आत्मा, जीवात्मा जितने भी माने जाते हैं ना, जो अनंत जीवात्मा मान रहे हैं, सब उसी में अर्पित हैं। किसमें, इसी आत्मा में, उपाधि हटने पर यह स्थिति में ऐसा, उपाधि काल में परिचिन्नत्व है, जिससे नमक की डल्ली परिचिन्न हो गई समुद्र के व्यापक जल का उपाधि के कारण, तो वहां पर उपाधि को हटाने के लिए जल में डालना पड़ा। इस प्रकार यहां भी उपाधि फेंकने के लिए ना, हटाने के लिए उपदेश की आवश्यकता होगी। तुम वही उपाधि विशिष्ट नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, तत्त्वमसि, ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, तो उसका उपदेश सही ढंग से सुनेगा तो उपाधि अपने से निकाल देगा, वो विचार से निकाले, किसका, असंग शस्त्र दृढ़ न चित्त, इसको काटे क्या का उपाय है, असंगता रूपी शस्त्र चाहिए, क्या चाहिए, ये देहादि से असंग होना ये शस्त्र है वहां, इसको संसार काटने के लिए गीता के पंचदश अध्याय में कहा, देहादि को काटना है, माने ये तलवार आदि से नहीं कटेगा, ये काटना पड़ेगा, विचार रूपी तलवार चाहिए आपके पास, असंग शस्त्र दृढ़ न चित्त, जब इसको शरीर आदि से अलग होगा, ततः पदम तत्परिमा, फिर उस परम पद की अन्वेषण करना चाहिए उसके बाद, इत्यादि गीता में है। तो ही कहा, तो टिप्पणी में कहा एक नंबर में, अंत्य पर्याय उक्त आत्मा स्वरूप माह, अंत्य पर्याय में जो चतुर्दश पर्याय में कहा था अयम आत्मा करके कहा था, अध्यात्म परिच्छेद नहीं था, अयम आत्मा कहा था, तो उसका स्वरूप बताते, उसका स्वरूप यह नहीं, विज्ञानमय नहीं है, वास्तव में विज्ञान आत्मा वो नहीं है, विज्ञान से भी अतिरिक्त है, विज्ञानमय जो कहा जाए तो औपाधिक रूप है, तो ठीक कहा सब आए, तो सर्वे तो है ही है, वो यहां तो अयादेश होकर लोप हुआ है, सर्वे एते ऐसा है, तो संधि का तो ख्याल होना चाहिए, सर्वे आगे एते, अयादेश हो गया, अकार यकार लोप हो गया, एते आगे आत्मा, वहां भी अचपरे है, वहां भी वही अयादेश हो गया, लोप हो गया, लोप साकल से लग गया, समझना पड़ेगा संधि, सर्वे एते आत्मा ऐसे परिच्छेद करोगे तो यही है, यहां तो संधि कर दिया है, सर्व एत आत्मा संधि है। एक नंबर टिप्पणी का वार्तिक ही, वार्तिक में इस बात को बताया, अपूर्वान पर मध्य प्रत्यज्ञाथात्म वित्त सभा इत्यादि को ग्रंथ सदृष्टान्तो विधीयते, वार्तिकार कहते हैं, आगे 19वां कंडिका में आएगा, इसमें अभी हम पंचदश कंडिका में हैं, माने अंतिम कंडिका, इस पंचम ब्राह्मण की अंतिम कंडिका है, उसमें आएगा, अपूर्वम तदेतत आत्मा अपूर्वम अनपरम इत्यादि वाक्य आएगा, माने वो किसी, माने अपूर्वम माने कार्य नहीं है, अनपरम माने कार्यकार नहीं है, पूर्व में जिसका होता है वो कार्य होता है, क्या होता है कार्य के पूर्व में, कारण होता है, तो अपूर्वम शब्द से कार्य को निषेध कर दिया, और अनपरम पर में किसका होता है, कारण का पर में होता है, कार्य पर में होता है, तो अनपरम शब्द के द्वारा कारण का निषेध कर दिया जाता है इत्यादि। तो और अनंतम अपरिछिन्नम इत्यादि था, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, अनंतम अवाह्यम इत्यादि था, तो तो अनंत और जहां पर भीतर और बाहर होगा तो वहां पर क्या मध्य होता है, यदि भीतर बाहर नहीं है तो मध्य भी नहीं होता, आत्मा मध्य भी नहीं कहा जाता आत्मा को, आत्मा को कार्य भी नहीं कहा जाता, जिसका पूर्व में होता है वो कार्य होता है, क्या होता है, क्या होता है पूर्व में कार्य के पूर्व में, तो अपूर्व शब्द से अनपूर्व शब्द से निषेध कर दिया, पूर्व में नहीं है अपूर्व शब्द से कर दिया, ठीक है पूर्व में नहीं है इसका, आत्मा के पूर्व में नहीं है माने कारण नहीं है, और अनपरम शब्द के द्वारा कार्य का निषेध है, कारण का निषेध है, माने पर में होता है कार्य, कारण पूर्व में होता है कार्य पर में होता है, दोनों का निषेध, जो दोनों अंतर बाहर नहीं है तो मध्य भी नहीं होगा उसका, माने व्यापक है ये, इसका कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, ये बाहर भीतर ऐसा भी नहीं कहा जाता, बाहर भीतर के लिए परिचिन्न वस्तु में बाहर भीतर होता है, जैसे हमारा शरीर है भीतर है अभी बाहर हो जाएगा, परिचिन्न में बाहर और भीतर होता है, अपरिचिन्न आकाश में बाहर भीतर होना संभव नहीं है, जो बाहर भीतर है तो मध्य भी नहीं होगा, बीच कहां से आएगा, जो बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं तो बीच कहां से आएगा, ये बाहर और भीतर के विवक्षा से ही मध्य कहा जाता है, दोनों है तो मध्य भी नहीं, बाधिकार यही बोलते हैं, या आगे कंडिका बोलने वाली है, मान 19वें कंडिका में है, 19वीं कंडिका में आए गए बात, अपूर्वम अपूर्वानपरा मध्यम मध्य प्रत्येक याथा देते, ऐसा जो जिसका पूर्व भी नहीं पर भी नहीं मध्य भी नहीं, ऐसा आत्मा के ज्ञान के लिए वित्त है, मैंने जानने के लिए ज्ञान के लिए आत्मज्ञान के लिए, आत्मा का जो स्वरूप है मुख्य स्वरूप है उसको जानने के लिए, सभा इत्यादि को ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है ना सभा अयम आत्मा है सर्वेशा भूतानम अधिपति आदि ग्रंथ है, ये आदि ग्रंथ है, यहां से लेकर के 19वीं कंडिका तक उसी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, सभा इत्यादि को ग्रंथ, ग्रंथ माने सभा अयम आत्मा सर्वेशा भूतानम अधिपति सर्वेशा भूतानम राजा इत्यादि ग्रंथ इसके लिए है, सभा इत्यादि को ग्रंथ, सदृष्टान्त विधीयते, दृष्टान्त के सहित कहा जाता है उसको, दृष्टान्त क्या देते हैं, जैसे रथ के चक्र में नाभि और नेमिकी में आरा समर्पित होते हैं इत्यादि, ये दृष्टांत के साथ कहा जाता है, इसी प्रकार जैसे वो आरा और नेमी के नेमी और नाभि के बीच में आरा समर्पित है, इसी प्रकार ये आत्मा में सारे लोग सारे देव सारे भूत सारे आत्मा सभी समर्पित है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यदि आत्मा हट जाएगा जैसे नेमी और नाभि हट जाए तो गाड़ी के छड़ गिर जाएगा सब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक इस प्रकार ये इसी आत्मा में सब समर्पित है, आत्मा में कल्पित है सारा ये, क्या कहा गया, यहां पर क्रोड़ पत्र है, मंत्र में क्रोड़ पत्र है, पहले क्रोड़ पत्र देखते हैं, तद यथा रथनाभौच रथने मौच अरा सर्वे समर्पिता, ये मंत्र का प्रतीक ले लिया, ठीक है जैसे रथ के नाभि माने दृष्टांत दिया है, कैसे है ये आत्मा में सब समर्पित है करने के लिए दृष्टांत है, क्या जैसे रथ के नाभि और नेमी में सारे और समर्पित हैं, ठीक इस प्रकार इस आत्मा में, इस आत्मा में सारे लोग सारे देव सारे भूत सारे जीवात्मा सभी से अर्पित है, उपाधि हटने के बाद ये स्वरूप है हमारा, उपाधि के कारण से इतने परिचिन्न हम किड़कार रहे हैं, दृष्टांत समझना, नमक की डल्ली का जो दृष्टांत दिया है उस समुद्र का जल है वो, तो व्यापकता थी उसकी वहां, किंतु जैसे वो बाहर उपाधि के कारण सूर्य के ताप और पृथ्वी के संबंध से उपाधि वही है उसका, डल्ली भाव में अखिल्य भाव में आ गया, ठीक है अभी हमें वहां पर जल दृष्टि नहीं होती है, नमक दृष्टि नहीं होती, हम डल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, डल्ली कहते हैं ऐसा बोल जाते हैं, किंतु उसको कोई व्यक्ति जल में डालता है उसके बाद वो सारा नष्ट हो गया ऐसा नहीं माना जाता, क्यों जल का स्वरूप है वहां, चाटने से पता लगता है आस्वादन से पता लगता है, डल्ली खो गई, ठीक इसी प्रकार यहां भी जीवत्व तो समाप्त होगा किंतु स्वरूप समाप्त नहीं होगा, जीवत्व तो बुद्धि के कारण आया था, शरीर की उपाधि के कारण था, किंतु उपाधि हट जाएगी उपदेश के बाद, उपदेश की जरूरत है, जैसे वहां कोई जल में डालने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ी वहां नमक की डल्ली को, ठीक इस प्रकार उपदेषता की जरूरत होगी कि मैं एक मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं करके बैठा हुआ है, अरे आत्मा कहां मनुष्य कहां स्त्री कहां पुरुष, थोड़ा सोचना चाहिए हमारे शरीर उत्पत्ति के पहले हम क्या थे, हम स्त्री थे पुरुष थे क्या थे वो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। हमारा स्वरूप वही अवस्था वाला है, उपाधि मिलने से पूर्व अवस्था जो है ऐसी अवस्था हमारी अभी भी है, उपाधि स्वरूप स्वरूप नहीं माना जाता। ये कहना है इसमें वार्तिक है, तद यदा रत्नावोच रत्ने मोच अरा सर्वे समर्पिता इति। ये जो प्रतीक दे दिया मंत्र का प्रतीक है, दृष्टांत का प्रतीक दे दिया, देकर बोलते हैं व्याचक्षते न्यथ व्याचक्षते देवम दृष्टांतम केचिदात्मनः समस्तादि प्रतिज्ञार्थ सिद्धये ब्रह्मवादिनः। कुछ ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ना, कुछ ब्रह्मवादी मानते हैं अपने को ब्रह्मम वदितुम शीलम ऐसा हमते ब्रह्मवादिनः। ऋणि प्रत्यय लगा के बोला हम ब्रह्म को जानते हैं ऐसे मानने वाले हैं, जानते नहीं है आत्मा यह है ना, ऋणि सुप्रजात ऋण काशिल्य है। अच्छा ब्रह्मवादी ऐसे कुछ माने भारतीय प्रपंच के ऊपर में भारतीकार कटाक्ष करते हैं, ये ब्रह्मवादी करके हम भारतीकार लिख रहे हैं, भारतीय प्रपंच को बोल रहे हैं। आत्मा के दो रूप है, समष्टि रूप व्यष्टि रूप दो बोलते हैं, और सिद्धांत में आत्मा का दो रूप है ना, एक ही रूप है, क्या रूप है? और समष्टि व्यष्टि भी कहना बनता नहीं, वो तो व्यष्टि के कारण से समष्टि बोला जाता है, वो कुछ बोला ही नहीं जाता, ऐसा स्वरूप है आत्मा का, न समष्टि न व्यष्टि, व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि होता है, व्यष्टि ने तो कहां से समष्टि, समष्टि कहना भी नहीं बनता, वो भी एक कहने मात्र है। वो तो कहा व्याचक्षते अन्यथा एव इमम इमम दृष्टांतम, ये जो दृष्टांत है ना तद यथा रथनाभ च रथने मऊ चारा सर्वे समर्पिता इत्यादि जो दृष्टांत दिया, यह दृष्टांत अन्य प्रकार से व्याख्या करते कुछ लोग, माने भर्ती प्रबंध आदि के लिए बोल रहे हैं। व्याचक्षते अन्यथा एव इमम इमम दृष्टांतम अन्यथा एव व्याचक्षते केचित, कुछ लोग आत्मा आत्मा का समस्तादि प्रतिज्ञाथार सिद्ध, आत्मा के जो समस्त व्यस्तता को प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा आत्मा दो रूप में है, समष्टि रूप भी है व्यष्टि रूप भी है, ऐसा मानने वाले के प्रतिज्ञा विषय की सिद्धि के लिए केचित ब्रह्मवादिन अन्यथा एवं दृष्टांतम आचक्षते, इस दृष्टांत को अन्य प्रकार से ही कथन करते हैं। क्या दृष्टांत? ये जो तद यथा रथन आवोचा रथने वोचा अरा सर्वे समर्पिता इत्यादि जो दृष्टांत दिया, इसका अन्य प्रकार की व्याख्या करते हैं कुछ, माने भरित प्रपंच आदि है ये। एकीकृत्य स्वमात्मानम् अक्षरे परमात्मनि चक्रनाभिपदात्मानम् कल्पयित्वा विचक्षणः। पर ज्ञानी विचक्षण माने ज्ञानी होते हैं, विचारक होते हैं, माने ये उल्टा बोल रहे हैं वार्तिका, बुद्धिहीन ऐसा बोलना चाहते हैं, तुम तो बड़े विद्वान हो बोलते हैं ना, तो माने बुद्धिहीन हो ऐसा भी हो सकता है, आक्षेप में ऐसा हो सकता है, आक्षेप में ऐसा भी हो जाता है, अरे तुम तो बड़े पंडित हो, माने मूर्ख हो कहने में तात्पर्य होता हुआ, आक्षेप में ऐसा होता है। एकीकृत्य समात्मानम, अपने आत्मा को अक्षरे परमात्मा ने एकीकृत्य, अपने स्वरूप आत्मा को परमात्मा एक करके, माने एक है ही नहीं वास्तव में, वो एक ही है, वहां एक करना पड़ता ही नहीं, होता ही नहीं है, पहले भिन्न हो तब तो एक करे, भिन्न है ही नहीं, वो तो उपाधि रूप से भिन्न है किंतु भिन्न जैसा लग रहा है, भिन्न नहीं हो, उपाधि काल में वही है, स्थिति ऐसी है, भिन्न नहीं है, ये नहीं कि जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ना पड़े, ऐसा नहीं है, यही परमात्मा रूप है उपाधि हटाने पर, यही उपाधि के कारण से जीवत्व तो यही आत्मा में दिख रहा है, और इसे आत्मा उपाधि हटाएंगे तो परमात्मा रूप यही है, ये नहीं कि ऐसे बोले जाके परमात्मा में मिलाना हो, ऐसा नहीं, द्वैत होगा, द्वैत होगा, जैसे पानी में पानी, जल में जल मिलाने पर अवैध तो रहेगा ना उसका, पूरा तो मिलेगा नहीं, वह जल का कण का अवैध तो रहेगा, ऐसा नहीं, या वो उस तरह से द्वैत होगा, ऐसा नहीं। एकीकृत वो लोग भक्ति प्रपंच का मत है, ये कहते हैं एकीकृत एक करके सम आत्मान अपने स्वरूप को जीवात्मा को अक्षरे परमात्मा ने, उस अक्षर जो अविनाशी परमात्मा है उसमें एक करके, जीवात्मा को परमात्मा में एक करके चक्रनाभिपद आत्मान कल्पित्वा, इस आत्मा को किस स्थान पर कल्पना करते हैं? चक्र के नाभि के दृष्टांत के उसके समान मानते हैं, आत्मा चक्र के नाभि के स्थान पर है, कल्पयित्वा विचक्षण विचक्षण ऐसा कल्पना करके, ऐसा एक करके आत्मा परमात्मा नहीं कहते हैं। शरीरम नैविवत चैतद देवता रव देवता देवता जगत कल्पयित्वा निध्यासे तदभावाभिष्टधि सदा जाते हैं। शरीर को नियमी के समान मानकर किसके मानकर या आत्मा को परमात्मा के साथ एक मान करके रथ के नाभि के स्थान पर मानना, गाड़ी के पहिए के नाभि के स्थान पर मानते हैं और शरीरम नैविवत शरीर को नियमी के स्थान पर मानते हैं, आत्मा और शरीर को भेद करके शरीर को नियमी के स्थान पर मानते हैं, बाहर के घूमने वाला पहिया के समान मानते हैं। देवता आदि और अवत जगत, देवता आदि जितने भी जगत है ना, देवता आदि जगत और अवत अरा के समान मानते हैं देवता आदि जगत को, माने शरीर और आत्मा दोनों के बीच में देवता आदि है जगत है। कौन सी जगत? देवता आदि सारा जगत कहाँ है? शरीर और आत्मा के बीच में। आत्मा तो नाभि के स्थान में है, गाड़ी के पहिए के नाभि के स्थान में है और शरीर नेमी के स्थान पर है, बाकी देवता आदि जितने भी जगत हैं अरा के स्थान पर है, जैसे हाइकिल छण है इस प्रकार देवता आदि के बीच में है, मान शरीर और आत्मा के बीच में है, ऐसी कल्पना करते हैं। कल्पयित्वा ऐसी कल्पना करके, मान ये आत्मा को परमात्मा में कल्पना करके एक है करके कल्पना कर मिलाकर, उसके बाद कल्पना करके ये भी कल्पना है, उसके आगे शरीर को नियमी के स्थान पर कल्पना कर, उसके बाद देवता आदि जितने भी जगत है उनको अरा के स्थान पर कल्पना कर, कल्पयित्वा ऐसे कल्पना करके दीदि ध्यासित, उसके बाद में उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ये दीदि ध्यासित दिध्यासन करना मैंने उपासना करनी चाहिए। तदभावा विष्णि सदा, ये तीन रूप के चिंतन करता हो हमेशा, ये तीन रूप का चिंतन करें, क्या करना? आत्मा नाभि के स्थान पर है और शरीर नेमी के स्थान पर है और देवता भी संपूर्ण जगत, आत्मा और शरीर छोड़कर बाकी जगत संपूर्ण जगत देवता जगत को अरा के स्थान पर है, ऐसे कल्पना करके तदभाव आविष्ट अधि, उसमें आविष्ट है बुद्धि जिसकी, ये तीनों में जिसकी आविष्ट है बुद्धि, ऐसा मानकर निधिध्यासित निध्यासन करे, यही कहते हैं सदा निरंतर निधिध्यासित तदभाव आविष्ट अधि, तदभाव है ना आविष्ट अधि, जिसकी बुद्धि ये तीनों तीनों भावना से युक्त है, आत्मा को नाभि के स्थान पर मानते हैं मानकर कल्पना करके और शरीर को नेदी के स्थान पर कल्पना करके और बाकी जितने जगत रह गए देवता आदि जगत उनको अरा के स्थान पर कल्पना कर, उस तत् आविष्ट बुद्धि है तो उसी भावना से आविष्ट हो गई बुद्धि, ये तीनों को देखती रहती बुद्धि, ऐसे के द्वारा ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति आविष्टि आविष्टि के तदभाविष्टि में बहुरी समाज है, तदभावे ना आविष्ट धीर ऐसा ऐसा जिनकी बुद्धि ऐसे हो गई है तो निध्यासन करेंगे, ऐसा मानते हैं। अनेन ध्यान मार्गेण ध्याय मानस सर्वदा तप्त लोहपद बद एकत्वम भवत्यावृत्ति दुर्लभम। अगर इस ध्यान मार्ग के द्वारा ये तीन का चिंतन करते करते करते करते बुद्धि में तीन घूम रहे हैं, क्या क्या घूम रहे हैं? नाभि के स्थान पर आत्मा परमात्मा से अभिन्न आत्मा और नेमि के स्थान पर शरीर और अरा के स्थान पर देवता आदि संपूर्ण जगत, तो ये जो उनके भावना से युक्त होकर के ये तीन प्रकार की भावना से युक्त होती हुई बुद्धि वाली व्यक्ति क्या करे? तो निध्यासन करे। निध्यासन करने से क्या? अनेना ध्यान मार्ग, ये ध्यान मार्ग उपासना मार्ग हो गया, ये चिंतन ये तीनों का चिंतन के माध्यम से ध्यायमान से सर्वदा ध्यायमान से निरंतर जो ध्यान करता हुआ चिंतन करता हुआ हमेशा उसको ही दिखता है, क्या दिखता है? आत्मा परमात्मा से अभिन्न करके गाड़ी के चक्र के नाभि के स्थान पर है, शरीर नेमी के स्थान पर है, बाकी जगत संपूर्ण जगत देवता जगत अरा के स्थान पर है, ऐसे चिंतन करता हुआ सर्वदा करता हुआ तप्त लोहबत एकत्व, आगे जाकर एकत्व हो जाता है ये चिंतन करते करते करते, कैसे? जैसे तपा हुआ जो लोहा होता है, अग्नि और लोहे का भेद कर सकते नहीं उस काल में, जैसे एकत्व दिखता है ठीक इस प्रकार वो भी एकत्व में पहुंच जाता है, ऐसा मार्ग ध्यान मार्ग से ये भक्ति प्रपंच कहते हैं। तप्त लोहवत तपा हुआ लोहा के समान एकत्व भवती, एकत्व हो जाता है आवृत्ति दुर्लभम, ऐसे फिर आवृत्ति दुर्लभ हो जाएगी, दुर्लभ आवृत्ति एकत्व में पहुंचेगा, ध्यान उपासना करते करते एकत्व भाव पे पहुंच जाएगा। एताम अवस्था में आपन्नो ध्यातृत्वाद विनिवर्तते अविद्यातिमिरांधा नाम ध्येयत्व अधिगच्छति, कहते हैं एताम अवस्था में आपन्न इस भाव को प्राप्त हो गया, इस अवस्था को प्राप्त हो गया जो व्यक्ति, मान ये तीन का चिंतन करते करते करते तपा हुआ लोहा के समान होकर के एकत्व भाव में पहुंच गया, तीन का चिंतन क्या है? आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न करके नाभि के स्थान पर है और शरीर नेमि के स्थान पर है, बाकी संपूर्ण देवता आदि जगत बाकी जो बचे आत्मा और शरीर छोड़कर सब अरा के स्थान पर कल्पना करके करके निध्यासन करना शुरू कर दिए। निध्यासन करते करते करते एक उसमें तद आविष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है, वो तल्लीनता आ जाएगी। तो तल्लीनता आते आते क्या होता है तो कहते हैं ध्यान मार्ग ध्यायमान सर्व, इस प्रकार चिंतन के मार्ग से लगा हुआ है, त्रिपुटी तीन में चला हुआ है, तीन रूप में देखता है जगत को, देखते देखते तपा हुआ लोहा के समान हो करके भवती आवृत्ति दुर्लभ, फिर आवृत्ति दुर्लभ हो जाती है, फिर आवृत्ति होना संभव नहीं होगा, जैसे तपा हुआ लोहा में भेद नहीं कर पाएंगे, अब उसके काल में भी अंत में जाकर के भेद नहीं कर पाएगा, एकत्व होगा। एक एताम अवस्था आप अनु, इस अवस्था में जो प्राप्त हो गया ध्यातृत्वाद विनिवर्तन, फिर ध्यातृत्व नहीं रहेगा उसमें, क्या नहीं रहेगा, जैसे तपा हुआ लोहा के समान की अवस्था हो गया, एकत्व में पहुंच गया है, फिर ध्यातृत्व से निवृत्ति हो जाती है उसकी, ध्यातृत्वाद विनिवर्तन। और अविद्यातिमिरांधानाम ध्येयत्व में जो अविद्यारूपी अधेरे से जो अंधे बने हुए लोग हैं, संसार है ना, जीव जितने जीव है, अविद्या रूपी जो अधेरा है, तिमिर बने अधेरा, अविद्या रूपी जो अधेरा है उसके द्वारा जो अंधे हो रखे हैं, दिखता नहीं मार्ग नहीं दिखता, उनका ध्येय बन जाता है उस काल व्यक्ति, पहले ध्याता था अब वो ध्येय हो जाता है। ये तीन का चिंतन करते करते ऐसी तल्लीनता आ जाती है, तल्लीनता आने पर एकत्व भाव में तपा हुआ लोहा जैसा हो जाता है, भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, होने पर जो अविद्या रूपी अंधेरे से जिनका नेत्र आवृत है, अंधे हो रखे हैं, ये तीन दिखता नहीं, जिसको जगत दिखता है अमु दिखता ऐसा दिखता है, तो एकत्व में नहीं पहुंचे हैं, जो अविद्या रूपी अंधेरे से जो अंधे लोग हैं उनका ध्येय बन जाता है, क्या बन जाता है, उपास्य बन जाता है, पहले उपासक बन के चला था अब उपास्य हो जाता है। अविद्या तिमिरांधानम, जो अविद्या रूपी जो तिमिर है अंधेरा है उसके कारण से जो अंधे हो रखे हैं लोग, अविद्या तिमिर अंधा, अंधे हो गए जो लोग उनके, उनका क्या बन जाता है वो तिमिर से जो अंधे हो रखे हैं उन लोगों का ध्येय बन जाता है। माने उपासना ऐसी तीन के उपासना करते करते एकत्व आने पर ऐसी स्थिति हो जाती है। निश्चित्या चिंतम एतद याम योगी नाम निलयम परम यम प्राप्त निवर्तन्ते निर्वाणम परमम गतः गते अचिंत्यताम अचिंत्यम एतत एताम निश्चित्य, जो अचिंत्य अवस्था है ये वहां पहुंचकर निश्चय करके, यही अवस्था अचिंत्य अवस्था ऐसे निश्चय करके अचिंत्य अचिंत्यम एताम एतद याम याम अवस्थाम, ये जो अवस्था है योगिनाम निलयम परम एतद निलयम, योगियों का जो स्थान है निलय माने परम स्थान है, निलयम परम निलयम, निलय माने स्थान होता है, जो योगियों का परम स्थान होता है माने ध्याताओं का परम स्थान होता है, वही योगी होते हैं ध्याता, उनका जो परम निलय परम स्थान है उसको एताम अवस्थाम पूर्व में है, वही अवस्था को याम करके बोला, जिस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं निश्चित निश्चित निश्चय निश्चय करके प्राप्त हो गए जो यम प्राप्त न निवर्तनते निर्वाणम परम गता, वो परम निर्वाण जो प्राप्त हुए लोग हैं ना जिसको प्राप्ति के बाद में वापस नहीं होते हैं, ऐसा भरती प्रबंध करते हैं। और ये तीन के चिंतन करते करते करते तल्लीनता करते करते एकत्व में पहुंच जाता है, तपा हुआ लोहा के समान हो जाता है, बाकी सब अन्य जीवों के लिए उपास्य हो जाता है उस काल में, यह तो प्राप्त होगा कौन जीव है तिमिर माने अविद्या रूपी अंधेरे से जो आवृत हो रखे नित्र जिंद का, ऐसे लोगों का अविद्या रूपी तिमिर द्वारा अंधे हो रखे जो लोग, ऐसे लोगों का उपास्य हो जाता है उस काल में, ऐसा होकर फिर इस अवस्था को निश्चय करके एताम याम अवस्था निश्चित, जिस अवस्था को निश्चय कर एकत्व अवस्था निश्चय कर अचिंत्य अवस्था है वो निश्चय करके योगी नाम निलयम परम, योगियों का जो परम स्थान है निलय माने स्थान परम स्थान परम स्थान है उसको यम प्राप्त जिस स्थान को प्राप्त करके जिस योगियों का स्थान है उसको प्राप्त कर, योगी माने ध्यान ध्याताओं का स्थान न निवर्तन्ते फिर वापस नहीं होते वो निर्वाणम परम गता निर्वाण हो गए बाण माने शरीर शरीर से अतिरिक्त अवस्था में उस भाव में पहुंच गए निर्गता बाण इसमात सा निर्वाण जैसे बाण निकल गया बाण माने शरीर बाघ गति के अंदर में है ना उसे ल्यूट करेंगे तो बाण बनता है माने बाढ़ धातु गति अर्थ में गंध अर्थ में भी है गंध देने वाला है ये, बहुत दुर्गंध है, दिन में तीन बार नहाते हैं फिर भी गंध देता है, बाद धातु से बनता है बाण, तो ये निर्वाण है, निर्वाण परमात्मा निर्गता निर्गता बाण स्थान स्मार्थ, जिससे बाण निकल गया उसको निर्वाण कहा जाता है, अमुक महात्मा का निर्वाण हो गया बोलते हैं, शरीर रहित हो गया, महात्मा गए नहीं गए, शरीर रहित हो गया, ऐसा होता है। निर्वाणम परम वदा, जो परम स्थान है निर्वाण है, शरीर रहित स्थान है, उसमें प्राप्त हुए व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, न पुनर् न निवर्तन, यम प्राप्त न निवर्तन, फिर संसार में नहीं आते हो, ऐसा कहते हैं भारतीय प्रपंच। कहा प्रत्येक प्राणी नाम है तद ब्रह्मचक्र ब्रह्मचक्रम अवस्थितम असंबोधात्म सर्व प्राण भीरणानुभूयते। ये ब्रह्मचक्र जो है ना, जैसे गाड़ी का चक्र दिया वैसे ब्रह्मरूपी चक्र है, दृष्टांत में गाड़ी का चक्र दिया था, यथारथन रथना तद यथारथना वो आदि दिया, इस प्रकार जो ब्रह्मचक्र है सभी प्राणियों का उपलब्ध है, प्राणी मात्र को उपलब्ध है ब्रह्मचक्र, सबको प्राप्त है होते हुए भी असंबोधा, तो अज्ञान के कारण, तो ज्ञान के अभाव होने के कारण सबको प्राप्त है, प्राणी मात्र को प्राप्त है सबको ये ब्रह्मचक्र, किंतु माने असंबोधा तो अज्ञान के कारण से तो तई सर्व ही प्राणी भी नान हुए थे, उन प्राणियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किसका ब्रह्मचक्र का अनुभव नहीं किया जा सकता अज्ञान के कारण, किसके कारण अज्ञान के कारण है, सबको प्राप्त है किंतु अज्ञान से छाया हुआ है, वो ब्रह्मचक्र पाना मुश्किल है, उनको अनुभव नहीं आता। ठीक है, वैश्वानर वराट के चित एवं व्याचक्षते स्फुटम अक्षरान्न यात्याज्य व्याख्येयम् साधु बेतृषि। कहते हैं वैश्वानर वराट अग्नि के वरदान से ये ऐसा बोलते हैं, माने अग्नि अग्निहोत्री होते हैं भरत पवन जो लोग, वैश्वानर वराट अग्नि अग्नि के कृपा से, वैश्वानर वराट अग्नि के वरदान के कारण से ऐसा बोलते हैं, माने त्रिपुटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्यों अग्नि रहेगा ही नहीं फिर आत्मभाव में जाएगा तो कहां आहुति डालेंगे, वैश्वानर की जो बर है कृपा है वरदान है उसके कारण से वैश्वानर वरात केचित कुछ लोग ऐसे मानते हैं एवं व्याचक्षते स्फुट, स्पष्ट व्याख्या ऐसा करते हैं इस आत्मा को परमात्मा के साथ एक करके उसको नाभि के स्थान पर मानना और शरीर को नेमि के स्थान पर मानना, उसके बाद सारे संपूर्ण देवता जगत को अरा के स्थान पर मान करके ये तीनों का चिंतन में डूब जाएगा वो ध्यान करते करते करते करते क्या होगा एकत्व पहुंच जाएगा, जैसे ध्यातृत्व समाप्त हो जाएगा तब तक तवा हुआ लोहा समान हो जाएगा, ऐसा होगा उस काल में जब ऐसे होने पर भाई उपासक बन के चला था, अब अन्य अंधों का उपास्य बन जाता है, कौन अंधे हैं अज्ञान रूपी अंधेरे में पड़े हुए जो अंधे हैं उनके लिए उपास्य बन जाता है, ऐसे ऐसी व्याख्या करते हैं, किंतु ब्रह्मचक्र जो है सबको प्राप्त है, फिर अज्ञान के कारण सब अनुभव नहीं कर सकते इसको, ऐसे सबको प्राप्त है सुलभ है दुर्लभ नहीं है, अज्ञान की महिमा से प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि कहा। तो वैश्वानर वरात केचित एवं ब्याज का स्थित, वैश्वानर के वरदान से अग्नि के उपासक हैं इसलिए केचित कुछ लोग नाम भी नहीं लेना चाहते हैं केचित भक्ति प्रबंध चाहेंगे उनके लिए बोलते हैं भारतीकार, इस प्रकार की व्याख्या करते स्पष्ट व्याख्या करते हैं वो आत्मा में तीन कल्पना करके ऐसा करते हैं। अक्षर अनन्वयाद, किंतु ये जो शब्दावली का अन्वय नहीं होता, तदेता रथनावोच रथने वोच सर्वे समर्पिता, दृष्टांत हो गया सिद्धांत में क्या बोल रहे हैं वहां, इस आत्मा में सबके सब अर्पित है, वहां दो तीन अर्पित नहीं है, एक ही में सारा अर्पित है, यहां दृष्टांतिक ऐसा है और वो ऐसे दृष्टांत देकर बोलते हैं कि गाड़ी के दृष्टांत देकर के आत्मा में ऐसी कल्पना करते हैं, सिर्फ तीन का कल्पना करते हैं, और सिद्धांत में यह है श्रुति बोल रही है इस आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ना, सब अर्पित हो जाते हैं, इसलिए अक्षर का अन्वय संबंध नहीं होता है, यही कहा अक्षर अनन्वयात, अक्षर का संबंध न होने के कारण जैसे शब्दावली बोल रहा है वैसे यह मैंने मिलता नहीं है, इनकी व्याख्या मिलती नहीं है, इसलिए त्याज्य व्याख्या इम व्याख्या त्याज्य, ये व्याख्या को त्याग देना चाहिए, व्याख्या है ना इम व्याख्या ऐसा करना, व्याख्या करनी चाहिए नहीं इम व्याख्या त्याज्य, ये जो व्याख्या है त्याग देना चाहिए, यहां तो छंद मिलाने के लिए व्याख्या ही बोल दिया, व्याख्या करना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं इम व्याख्या त्याज्य, इस व्याख्या को त्याग देना चाहिए। क्यों साधु अपनी दृष्टि, ये भी ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है व्याख्या, इदृशी व्याख्या, इदृशी व्याख्या साधु अपनी ऊपर ऊपर से अच्छे लगने पर भी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छे लगने पर भी त्याज्या, क्या क्यों अक्षर अनन्वयात, क्यों त्याज्या, शब्दावली घटते नहीं यहां, एक ही आत्मा में सब समर्पित बता रहे हो और तुम तीन तीन की कल्पना कर रहे हो, ये कहना है। सामर्थ्यादपि संप्राप्तो नचद अक्षर पूर्वक तादृगुणोपास्येति प्राहुरागम वेदिनः। वार्तिकार कहते हैं दृष्टांत सामर्थ्य, सामर्थ्य दृष्टांत में तीन बताया हुआ है इसलिए वो भी तीन की कल्पना करते हैं, सामर्थ्यात दृष्टांत सामर्थ्यात, श्रुति में जो दृष्टांत दिया ना रथनाभ रथनेमी चेमोच अरा सर्वे समृद्ध, तीन की कथन किया इसलिए वो इसी प्रकार से दृष्टांत के सहारा लेकर के तीन की कल्पना करने जा रहे हैं। हरकी प्रबंध सामर्थ्यात माने दृष्टांत सामर्थ्यात, दृष्टांत के सामर्थ्य से शक्ति से अपी संप्राप्त हो, प्राप्त होने पर भी दृष्टांत के सामर्थ्य प्राप्त है, जगत में तीन की कल्पना करनी होगी, आत्मा शरीर बाकी जगत अर्पित वाले, तो सामर्थ्य दृष्टांत के सामर्थ्य से प्राप्त होने पर भी नचेत अक्षर पूर्वक यदि नचेत, यदि अक्षर पूर्वक नहीं है माने श्रुति के व्याख्या के समान यदि नहीं है, श्रुति के शब्दावली के समान नहीं है तो तादृग उपास्येति उस प्रकार की उपासना, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। प्राहुर आगम वेदिना माने वेद को जानने वाले जो मर्मज्ञ लोग हैं, आगम माने वेद है उसको समझने वाले जो लोग हैं वो लोग ऐसा कहते हैं दृष्टांत के सामर्थ्य अर्थ प्राप्त होने पर भी यदि अक्षर के समान सामंजस्य नहीं होता हो, शब्दावली के सामंजस्य हो, उसको त्याग देना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र के महिमा को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा प्रमाणवंत दृष्टानी कल्प्यानी सुबह नति अदृष्ट सदभागोपी न कल्प्यो दिष्प्रमाण का, प्रमाण वाले जितने भी होंगे ना कल्पना प्रमाणवंती कल्पना छह कोणों कर लेनी चाहिए, यदि प्रमाण है पीछे तो कल्पना करनी चाहिए, प्रमाणवंती प्रमाण वाली कल्प्यानी प्रमाणवती अदृष्टानी कल्प्यानी, जो अदृष्ट वस्तु है प्रमाण वाले की कल्पना करनी चाहिए, अदृष्टानी प्रमाणवंती कल्प्यानी, जो प्रमाण वाले होते हैं वह उसकी कल्पना करी जाए अदृष्ट वस्तु किंतु करना चाहिए, सुबहूनी पे बहुत सारी कल्पना करी जाए यदि प्रमाण हो पीछे तो, किंतु अदृष्ट सदभागोपी नहीं देखा जिसका प्रमाण नहीं देखा ऐसा सौ हिस्से के एक भाग भी कल्पना नहीं करी जाए ऐसे का, जिसके पीछे प्रमाण नहीं मिलता हो ऐसी कल्पना सौ में से एक का भी नहीं करना चाहिए, सौ भाग में एक हिस्सा भी नहीं करना चाहिए, अदृष्ट सदभाग हुई न कल्प्यो निष्प्रमाण का, निष्प्रमाण का न कल्प्य निष्प्रमाण कल्पना करनी नहीं चाहिए, हाँ सौ माने माने सौ प्रतिशत तो क्या एक प्रतिशत भी कल्पना नहीं करनी चाहिए, यदि प्रमाण वाले हो कल्पना कल्पना के पीछे प्रमाण हो तो बहुत सारी कल्पना करनी चाहिए, यदि कल्पना के पीछे प्रमाण हो तो कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, पूरे शत प्रतिशत तो क्या करना सौ में से एक भाग भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यथोक्त चक्र विन्यासो न श्रुतोक्षर पूर्वक न चाप्युपासन पदम कृष्ण यदि ब्राह्मण श्रुतम, भारतीकारी बोलते हैं जिस प्रकार इन्होंने चक्र का विन्यास किया, कैसा विन्यास किया, आत्मा को परमात्मा से अभेद करके नाभि के स्थान में मानना है और शरीर को नेमी के स्थान में मानना, बाकी संपूर्ण जगत को और हमारे संपूर्ण जगत एक गाड़ी के पहिए के समान हो गया, क्या हो गया गाड़ी के पहिए के समान हो गया, गाड़ी के पहिए में तीन होते हैं नाभि नेमी अरा, तो ये उनका चक्र का विन्यास जो इनके भर्ती प्रबंध का विन्यास है, न श्रुतो अक्षर पूर्वक, अक्षर पूर्वक नहीं सुना गया, जैसे वहां श्रुति बोल रही है ऐसा नहीं सुना गया, ये कहते न चाहती उपासना पदम कृष्ण जी ब्राह्मण, वो कहते हैं ये तीनों को सिद्ध करने के बाद उपासना करने को कहा था, ये पूरे ब्राह्मण में कोई उपासना शब्द नहीं है, ये ज्ञान के लिए है, ये जो मधु ब्राह्मण है इस ब्राह्मण में उपासना पद भी नहीं आया, उपास्य आया नहीं तो ध्येय निध्यासित करके बोल रहे हो, सर्वदा निध्यास हमेशा निध्यासन करे, कहां से आया इस ब्राह्मण को है तो श्रुति के बाहर से कैसे बोल रहे हो, कल्पना करनी है यदि पीछे प्रमाण है तो करो कल्पना, हजारों कल्पना करो, यदि प्रमाण नहीं है कल्पना नहीं होगी, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है इस कल्पना के लिए, मैंने आत्मा को परमात्मा से अभेद करके नाभि के सामने मानना, शरीर को निमि के सामने मानना और बाकी जगत संसार संपूर्ण देवता जगत को अर्घ धाम। कोई प्रमाण है तुम्हारे पीछे? ऐसे सौ भाग के एक भाग भी कल्पना नहीं करनी चाहिए ऐसी कल्पना। वैश्वानर की कृपा प्राप्त है जिनको, ऐसे लोग बोल सकते हैं किंतु हम तो नहीं बोल सकते। हम बिना प्रमाण के कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये बात टीकार कह रहे हैं। अरे पूरा आक्षेप में है, उनके मत का आक्षेप कर रहे हैं बात टीकार, ये कर रहे हैं। ये कहा यथोक्त चक्र विन्यास, उन्होंने जो गाड़ी के चक्र के एक विन्यास किया, यहां उपन्यास किया, दिखाया माने आत्मा शरीर और जगत ये मिलकर गाड़ी के पहिया के स्थान पर है, ऐसा जो कहा चक्र का विन्यास है। यह न श्रुतो अक्षर पूर्वक शब्दावली के साथ सुनाई नहीं दिया ये चक्र का विन्यास। न चाप उपासना पदम कृष्ण जी ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण देखो, मधु ब्राह्मण आगे पीछे सारा देखो, क्या उपासना पद है नहीं? आप तुम कहते नित्य ध्यास करके बोल रहे हो, उसके ध्यासन करें, ऐसा कह रहे हो, कहां से आया ये? तो भारतीकार कहते हैं समय हो चुका है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति महादेव।